وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزيزي المسلمون همانزا ولزل أزماء الله تنقف مغى وفي أمر صلى الله عليه وسلم من يوم التبيت مين سيدنا هم شغلوه كمي xütbəmi uca Allahın ayəsi ilə başlayıram. Allah Subhanahu wa Taala həmin ayədə buyurur: "Və səriyu ilə məğfirətin min rabbikum və cənnətin arduha səmavatu vəl ard uiddət lilmuttaqin." Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa tələsin, bağışlanmağa. Digər ayədə yenə uca Allah buyurur: "Qul ya ibadiyyəlləzina əsrafu alə ənfusihim, lə təqnatu min rəhmətilləh, innallaha yəqfiru zunubə cəmiyyən, innəhu huvəl qafurur rəhim." Qullarıma mənim bu sözümüdür. Ey mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahları bağışlayır. O, həqiqətən bağışlayandır, rəhimlidir. Əziz qardaşlarım, bizləri Allahdan bağışlanma diləməyə çağıran yüzlərlə belə ayələr vardır. Bu ayələri hamımızdan yaxşı bilən, başa düşən Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün günahsız olduğuna baxmayaraq, ömrü boyu Allahdan bağışlanma diləmiş, ona tövbə etmiş və ümmətinə də belə etməyi tövsiyə etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər gün Allahdan bağışlanma diləyərdi. Hər gün. Əbu Hüreyra radiyallahu anh deyir ki, mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmdən daha çox Əstəğfirullah və atubu iley, Allahdan bağışlanma diləyirəm və ona tövbə edirəm deyən başqa birisini görməmişəm. Hamıdan çox Allahdan bağışlanma diləyirəm. Hamıdan çox. Həmçinin İbn-i Ömər radiyallahu anhına demişdir: "Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məclisində ikən onun 100 dəfə Rabbi xvirli وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ dediğini sayardıq. Eləcə də Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem duha namazını qıldıqdan sonra 100 dəfə اللهم اغفر لي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ deyirdi. Allahım, məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et, həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən və qullarına mərhəmət edən yalnız sənsin. Diqqət edin, qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz həyatı ilə bizə necə gözəl nümunə olmuşdur. Səhər yuxudan oyanıb, ayaq yoluna gedirik. Və ayaq yolundan çıxanda Qufranəkə, Allahım məni bağışla deyirik. Sonra dəstəmaz alırıq. Və dəstəmazı bitirdikdən sonra kəlmə-i şəhadəti deyəndən sonra nə deyirik? Allahım əcəl minə təvvabinə və cəl minə mütətahirin. Allahım, bizi tövbə edənlərdən ve kaç olanlarda nedir? Sonra namaza kalkar. İki rükat sünne, iki rükat farz namazı. Her rükatte iki secde arasında Rabbi ihfirli, Rabbi ihfirli deyilir. Bu da oldu 8. Ve nihayet namazı bitirdikten sonra 3 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Seher tezi asılır. Namazı bitirmişsen artık 13 defa Allah'tan bağışlanma dilimiz. Seher zikirleri gelir. En mühteşemi de budur. En mühteşemi, buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidül İstihbar deyir. İstihbarların, yani bağışlanmaların en faziletlisi, en üstünü. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent, halakteni ve ana abduk, ve ana ala ahdike ve va'dike mesleta, a'udhu bike min şerri ma sanat, abu'u leke bi ni'metik, abu'u leke bi zenbi fekfir li zunubi. Tercümesine bakın kardeşler. فَاِنَّهُ لَا يَخْبِرُ ذُنُوبَ اِلَّا اَنْتِ. Allah'ım, sen benim Rabbimsen. Senden başka ibadete layık mebud yoktur. Beni sen yarattın. Ve ben senin kulunam. Gücüm çatan kadar sana verdiğim ehde ve vede sadigam. Ettiklerimin işlerinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimeti itiraf ederim ve günahlarımı boynuma alırım. Beni bağışla. Şüphesiz ki günahları bağışlayan yalnız sensin. Beni bağışla. Şüphesiz ki günahları bağışlayan yalnız sensin. Müslümanların bir kısmı hiç bu Seyyid-ül İstihbar demeyi yadına düşmür. Bir kısmı de bunu diyende onun faziletini bilmir. Eğer faziletini bilse bu istihbarı hiç vaxt terk edemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, en faziletli istihbar budur. Her kim gündüzün evvelinde yakinlikle bu duanı okusa, sonra da hemen gün akşam düşene kadar ölse, cennete girer. Hemçinin akşam üstü bu duanı dese, seher açılana kadar ölse, yine cennete girer. Seyyid-ül istihbardır. Bu zikri unutmayın kardeşler. Seher akşam zikirlerinde bu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün sahabelerine nasihat ederdi, hutbe verirdi, mucizeler derdi. Ve hemen o nasihatlerine başlayanda hansı dua ile başlayardı? İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Biz Allah'a hamd edir, ondan kömek isteyir ve ondan bağışlanma dileyir. Görürsünüz yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasihatinin evvelinde bile Allah'tan bağışlanma dileyir. Nasihatini bitirdikler ne diyordu? Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Meclisin sonundaki duadır. Bu duanı ettikçe meclisin kefaresi sayılır. Yani o mecliste yer Allah zikr olunmuyorsa buna göre Allah'tan bağışlanma dileyirsin. Allah'ım sen paç ve mukaddessin. Sana hamd olsun. Ben şahitli edirəm ki senden başka ibadete layık olan məbud yoktur. Senden bağışlanma dileyirəm ve sana tövbe edirəm. Bunu görün kim deyir? Günahsız, məsum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu giden mümin bütün günü Allah'tan bağışlanma dileyir ve nihayet gece gelip yatağına uzanıp zikirleri etmeye başlayır. Ve bu zikirler arasında iki mühteşem ayeni okuyor. Hansı ayeler bu ayeler? Bekara suresinin son iki ayesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayelerin faziletine dair bilirsiniz ne deyip? Deyip ki her kim yatmazdan evvel El-Bekara suresinin son iki ayesini okuyarsa bunlar ona kifayet eder. Yani bu ayeler onları okuyan mümini, o gecen, o gecenin şerrinden koruyar ve bir de həmin gecəni Quran oxumaq və namaz qılmaq niyyətində idisə və yatıb qalmışsa Quran oxumuş və namaz qılmış kimi sayılır. Həmin ayələrdə iki yerdə Allahdan bağışlanma diləyir. Qufranəkə Rabbənə və iləyikəl məsir səndən bağışlanma diləyir ey Rəbbimiz və dönüş də sənədir və bir də vəfənə və xirlənə və alhamdə Ey Rəbbimiz, gücümüz tutmayan şeyi daşmağa bizə vardır etmə, bizim təqsirlərimizdən keç, bizi əff et və bizi bağışla. Ömrünü istiğfarla geçirən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün axında bu duanı çox edərdi. Dikkat edin, ömrünün sonunda bu duanı, yəni Allahdan bağışlanma diləməyi, ona tövbə etməyi artırır. Və bu fərqi hiss edən Ayşə radiyallahu anhə soruşur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, ya Rasulullah, nəyə görə sən tez-tez Subhanallahi və bihamdi Estağfirullah və atubu iləyh Allah başa müqəddəsdir. Allah'a həmd olsun. Allah'tan bağışlanma diləyir və ona tövbə edirəm deyirsən. Nəyə görə buna tez-tez deyirsən? Görə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə cavab verir? Deyir, Rəbbim mənə ümmətimə dair bir əlamət görəcəyimi və o əlaməti gördüyüm zaman təkrar-təkrar Subhanallahi və bihamdihi Estağfirullah və atubu iləyh deyəcəyimi xəbər vermişdi. Artıq o əlaməti gördüm. O əlamət budur. İzə cəə nəsrullahi və fəth və rəyitən nəsə yədxulunə fi dinilləhi əxvacə əzəbbih bihamdi rabbikə və estağfir innəhu kənətə varə. Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiyini gördüyün zaman həmd sənə ilə Rəbbini təriflə və ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən o tövbələri qəbul edəndir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin həyatının başdan axıra dək istiğfarla bağlı olduğunu dedim sizə qardaşlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə yaşamışdısa eləcə də ona sonluq nəsib oldu. Vallahi kim nəyə can atırsa, Allah ona onu nəsib edir. Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir. Deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ölüm qabağı yatağında ikən qabağında bir cam su var idi. O əllərini suyun içinə salır, sonra yaş əllərini üzünə sürtüb deyirdi. Lə iləhə illallah. Həqiqətən də ölümün bir hoşluğu vardır. Sonra o əlini göyə qaldırdı və Allahümme əxfirli və həmni və əlxiqni bir rafiqil ələ deməyə başladı. Təkrar-təkrar bunu dedi və nəhayət əlləri yanına düşdü və vəfat etdi. Son kəlməsinə baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Allahümme əxfirli وَرْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْاَعْلَى Allah'ım məni bağışla, mənə rəhmet və məni uca dostlara qovuşdur. Quran-ı kərimi açıb oxusanız, orada peyğəmbərlərin də bu cür dua etdiyinə rast gələrsiniz. تَوَفَّنَا مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ Peyğəmbərlər belə dua edərdilər. Bizim canımızı müsəlman olaraq al və bizi əməli salih bəndələrinə qovuşdur. İstəyirsiniz, Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Elə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı kimi yaşayın. Ömrünüzü istiğfara sərf edin. Çox vaxtınızı Allahdan bağışlanma diləyin və ona tövbə edin. Sanki daim anadan olduğunuz vaxtda olduğu kimi paç qalacaq, günahsız olacaq, hər an nə zaman ölüm sizi yaxalasa elə halda da Rəbbinizə qovuşacaqsınız. Və cənnəti qazanacaqsınız. Bundan başqa Allahdan da kömək diləmək lazımdır ki, Allah sizə bunu müvəffəq eləsin. Elə bilirsiniz, hər adama zikr eləmək, dua eləmək, ibadət eləmək nəsib olur. Bir də görürsən, ömrünün yarısında İslam'la çıktı. Ve İslam'da o var, zikirler yadına düşmür. Öyle harınlamış Müslümanlar var ki, yemek yiyende Bismillah demek yadına düşmür. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği duanı her namazın sonunda salamdan evvel etseniz Allah size hemşe zikir etmeyi, dua etmeyi, ibadet etmeyi nasip edecek. Salamdan evvel deyin Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım beni seni zikretmeye, sana şükretmeye ve sana güzel tarzda ibadet etmeye müvaffak et. Vallahi ki Allah seni müvaffak edecek. Eğer her namazın sonunda bu duanı etsen Allah seni müvaffak edecek. Ve bundan ilave hususi bir dua vardır ki o duanı etseniz o duanız 100% kabul olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gelir mescidine dahil olur. Bakır ki bir nefer mescidin bir kenarında dayanır. Bir sahabedir. Duaydır. Der Allahümme inni es'eluke ya Allah bi'enneke vahidul ehadus samadul lezi lem yelid ve lem yulid ولم يكن له كفوا احد تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم اللهم سنه يالورا اي الله سنتيسن هيچكسه هيچنه محتاج değilsen doğmayan doğulmayan ve hiçbir payı beraber olmayan hiçbir payı beraber olmayansan günahlarımı bana bağışla. Şüphesiz ki sen bağışlayansan, rahimlisin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitir. Görün ne buyur. Deyir, bu adam Allah'a onun en azametli adıyla dua etti. Öyle bir ad ki, adam onunla Allah'a dua ettikte, Allah o duanı kabul edir. Allah'tan istedikte, ona istediğini verir. Allah'tan onun bu güzel adlarıyla El-Ehad, El-Samed adlarıyla müracaat edip bağışlanma dileseniz vallahi ki Allah sizi bağışlayacak. Vallahi. Aziz kardeşlerim, Allah'tan bağışlanma dilemek ahirette mümine uğur kazandırdığı kimi bu dünyada da uğur kazandırır. Dünya işlerinde de uğur kazandırır. Dünyada da ona menfaat verir. İbn-i Sebih rahimahullah rivayet edir ki bir gün bir nefer gelip Hasan-ül Basri'ye kurallıktan şikayet etti. O da ona git Allah'tan bağışlanma dile diye buyurdu. Sonra başka birisi gelip ona kasıpçılıktan şikayet etti. Hasan-ül Basri ona da git Allah'tan bağışlanma dile diye buyurdu. Sonra üçüncüsü gelip hayk edildi ki Allah'a dua et, mene evlat bəhş etsin. Həsən rahimahullah ona da gel Allah'tan bağışlanma dilə dedi. Ve nəhayət dördüncüsü gəlib bostanının quruluğundan ona şikayet etdi. Həsən Basri rahimahullah ona da gel Allah'tan bağışlanma dilə deyə buyurdu. Biz onun nəyə görə belə dediyinin səbəbini soruşduq da o dedi. Mən özümdən heç nə demirəm. Quranda belə buyurulur. Estağfiru rabbakum innehu kana ghaffara yursilu s-samaa aleykum midrara ve yumditkum bi amwalin ve banin ve yec'al lakum cennatin ve yec'al lakum enhara. Allah'tan bağışlanma dileməyin nəticəsinə baxın arkadaşlar. Kur'an'da deyilir ki Rabbinizden bağışlanma dileyin. Hakikaten o çok bağışlayandır. O sizin üzerinize bol bol yağış gönderer. Var dövlet ve oğul uşağla sizin imdadınıza yetişer. Sizin için bağlarsalar ve çaylar yarlar. Allah'tan bağışlanma dilemeyin neticesine bakın. Allah'tan isteğim budur ki bizleri daim Allah'tan bağışlanma dileyen ve ona tövbe eden kullarından etsin. Amin. Ve hemen o qulların cərgəsinə daxil etsin. Amin. Onlarla bərabər ən təqvalı bəndəsi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hovuzunun başında və öz kölgəsi altında həşr olunmağı nəsib eləsin. Amin. Onlarla bir yerdə cənnətə, özü də Firdevs cənnətinə girməyi bizi müvəffəq etsin. Amin. Aqulu qavli hədə və astəğfirullah li və ləkum və lisair muslimin min kulli zəm. Fəstəğfiruhu və tubu iləyh. إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. محترم مسلمانlar، kim bir pis iş görse ve özüne zulmetse sonra da Allah'tan bağışlanma dilese Allah'ın bağışlayan ve rahimli olduğunu görer. Bu dediğim sözler Kur'an'da geçen ayedir, aye. Buna Allah subhanahu wa ta'ala bize vaad edir. Allah'tan bağışlanma dilese Allah o bendesini bağışlayar. Ve kutsi hadiste Allah subhanahu wa ta'ala özü böyle buyurur. Ey Adem evladı, ne kadar ki mene dua edirsen ve benim merhametime ümit bağlayırsan, ben senin günahlarının hamısını bağışlayıram. Və günahın çoxluğuna və böyüklüyünə əhəmiyyət vermirəm. Ey Adəm övladı, əgər sənin günahların yerdən göyə də olsa, sonra da məndən bağışlanma diləsən, mən səni bağışlayaram. Və günahın çoxluğuna və böyüklüyünə əhəmiyyət vermirəm. Ey Adəm övladı, əgər sən yer dolusu günahla mənə tərəf gəlsən, və heç bir şeyi məni şəriş qoşmadan məndən bağışlanma diləsən, mənim huzuruma çıxsan, mən sənə yer dolusu məğfirat əta edərəm. Günahlarını bağışlayarım. Qardaşlar, mömin kəs hər bir günaha görə Allahdan bağışlanma diləməlidir. Hər bir günahına görə. Günah kiçik olsa da belə. Günahların kiçikliyinə fikir verməyən insanların günahları o qədər artır. Qəlbinə nöqtə nöqtə, o qara nöqtələr düşür, o qədər artır ki, qəlbi qaplayır, qəlb möhürlənir. Günahların ən qorxulusu isə tanımadığın günahdır. Sənə elə gəlir ki, o günah deyil, amma əslində günah olaraq onu edirsən və özün də hiss etmədən günah qazanırsan. Bu da nədir, qardaşlar? Günahların ən qorxulusu riyadır, riya. Günahların ən böyük şirkdirsə, şirkin içində, şirkin arasında, şirkin növlərindən ən təhlükəlisi riyadır. Buna Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gizli şirk deyir. Yer üzündə olan möminlərin əksəriyyəti özünü şirkdən çəkindirməyə çalışır. Şirkdən qorunmağa çalışır. Lakin əksəriyyəti özləri də bilmədən həmin o dediyim şirki edir. Məqid İbn Yəsar radiyallahu rəvayət edir ki, bir dəfə mən Abu Bakr Əs-Sıddiq ilə bir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəldim. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi, ey Abu Bakr, şirk sizin aranızda qarışqanın ayaq səsindən də gizlindir. Abu Bakr başa düşmədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nə dediyini başa düşmədi və ona görə təəccüblə soruşur ki, ya Rasulullah, məyər şirk Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul etmək deyil? Axı bu gözdə baxandadır, hamı Allahdan qeyrisinə səcdə edir, qurban kəsir, nəzir verir və s. Gözdə baxandadır, aşkardadır, bunun nəyi gizlindir ki? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yenə təkrar edir və bu dəfə sözünü başına and əlavə edir. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, şirk mənim ümmətimdə Karışkanın ayak sesinden de gizlidir. Abu Bakr susur, başa düşür ki şirkin ele nevi var ki onu hiç Abu Bakr da bilmir. Radiyallahu anh. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ey Abu Bakr, sana öyle bir şey öğrendim mi ki onu dediğin zaman şirkin azı da çoxu da senden uzak olsun. Dikkat edin kardeşler. İlk defa bu duanı öyledir. Özde kime? Bu ümmetin en hayırlısına, siddiğine, Allah'ın razı kaldığı, cennetle müjdelenen bir kimseye. Eğer Abu Bakr radiyallahu anh bu gizli şirkten özünü koruyabilmezse, diğer müminler nece koruyabilir? Bu gizli şirkten korunmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize dua öyledi ki o duanı Müslümanların belki de böyük ekseriyyeti bilmir. Bilenler de onu öfere hansı kitabda, zikir kitabında okuyup üstünden keçip veya onu demeye can atanlar bir defa iki defa deyip sonra şeytan onu unutturup axır ki sələflər deyərdilər, bu duanı heç olmasa bir dəfə gün ərzində mömin bəndə deməlidir. Deməlidir ki, Allah subhanahu aleyhi onu şirkin həm böyüyündən, həm kiçiyindən, həm aşkarından, həm gizlinindən qorusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi, Allahümme inni əuzibikə min ən uşrikə bikə şeyən və ənə ələmu və əstəğfirukə limə lə ələmu. Allahım, bilərəkdən sənə şərik qoşmaqdan sənə sığınıram və bilməyib etdiyim şirkə görə səndən bağışlanma deyirəm. Abu Bakr radiyallahu bu duanı ömrü boyu edib. Ömrü boyu edib deyə xilafəti dövründə bir nəfər onu ifrat dərəcədə təriflədikdə Allah subhanahu aleyhi ona Allahdan həmin an bağışlanma diləməyi və o kiçik şirkdən Allaha sığınmağı nəsib edir. Və radiyallahu deyir, Allahümme lə tuaxidni bimə yəqulun və cəlni xayran mimmə yəzunnun və aqfirli mələ yələmun. Allahım, onların bu sözünə görə məni qınama. Onların barəmdə etdikləri səndən xeyirli etməli. Və onların bilmədikləri mənim o gizliyim günahlarımı mənə bağışlar. Allahdan istəyən budur ki, bizim indiyə qədər etdiyimiz günahlarımızı bağışlasın və tövbələrimizi qəbul etsin. Ey Rəbbimiz, səndən bağışlanma diləyir. Dönüş də yalnız sənədir. Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz iman gətirdik. Bizim günahlarımızı bağışla və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Amin. Ey Rəbbimiz, günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı itaatkarlarla bir yerdə al. Amin. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Amin. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Ey Rəbbimiz, bizi, valideynlərimizi, evimizə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişiləri və qadınları bağışla. Ey Rəbbimiz, sən mərhəmətin və elminlə hər şeyi əhatə edirsin. Tövbə edib sənin yolunla gedənlərə bağışla. Onları cəhənnəm əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, onları da onların atalarından, zövcələrindən və nəsillərindən olan əməli salihləri də onlara vəd verdiyin ədin bağlarına daxil et. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Onları günahlarının cəzasını çəkməkdən azad et. Amin. O gün sən kimi günahlarının cəzasını çəkməkdən azad etsən, ona rəhm etmiş olarsın. Məhz bu böyük uğurdur. Ey Rəbbimiz, bizim günahlarımızı, bilmədiklərimizi, bütün işlərimizdə israfa yol verməyimizi və bizdən daha yaxşı bildiyin şeyləri bizə bağışla. Allahım, bizim zarafatla və ya ciddi olaraq səhvən və ya bilərəkdən etdiyimiz xətalarımızı bağışla. Onların hamısının gizli olması mümkündür. Allahım, bizim əvvəl etdiyimiz, sonra edəcəyimiz, gizli saxladığımız və üzə çıxartdığımız pis əməllərimizi bağışla. Amin. Əvvələ çəkən də sənsən, təxirə salan da sənsən, Ve sen her şeye kadirsin. İbadallah. İnnallâhe ye'mur bil adli vel ihsani ve itâidil kurbe. Ve yenhâ anil fâhşâhi vel munkeri vel bagî. Ya'idhukum leallehum tezekkerûn. Ve lezikrullâhi ekber. Allahu ya'lemu mâ tesnâvûn. Akil-i Sâlih.